मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृद्धि पाठ में स्वागत है। अच्छा, हमने ये शुरू किया है कि नहीं किया है रिकॉर्डिंग? अनंत जी, पता नहीं आचार्य जी, आप एक बार करके देख लीजिए फिर से। साउंड उसको जोड़ दीजिएगा। तो आप सभी का जो है ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से इस प्रथमावृत्ति के जो दूसरे अध्याय का जो चौथा पाद है इसमें स्वागत है। इसका हमने जो है उपकार दिभ्यो नित्रस्या मत बंदे इसको पढ़ा दिया था। इस पर हम चल रहे थे, हालांकि मुझे इस समय नींद आने लग गई थी। इसी को लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। उपकादिभ्यो नित्रस्या मद्वंदे द्वंद्वे। तो उपकादिभ्यः इकारांत पुमलिंग उपकादि शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। अन्यतरस्याम जो है वो अव्यपद है और अद्वंद्वे अकारांत पुमलिंग अद्वंद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है उपक आदि येषाम, उपक आदि ही ये शाम ते उपकादय तेभ्य उपकादिभ्य। ये जो है बहुव्रीही समास हो गया, समानाधिकरण बहुव्रीही समास हो गया। और अद्वंद्वे में है न द्वंद्व अद्वंद्व तस्मिन अद्वंद्वे, नहीं तत्पुरुष समास हुआ है। ऊपर से ऋण्य क्षत्रियाश्रित यूनि, ऋण्य क्षत्रियाश्रित यूनि लुगणियों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। बहु तद्राजस बहुसूते ने श्याम से बहुसु की अनुवृत्ति आ रही है और तेनैव की भी अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है गोत्रे यस्कादिभ्य गोत्रे से गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि उपकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य, उपका दिभ्य प्रातिपदिकेभ्य गोत्रे विहितस्य प्रत्यस्य लुक् भवति यदि तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात्। तेनैव कृतं बहुत्वं चेत् बोल रहे हैं किसमें? तो अद्वंद्वे, अद्वंद्वे द्वंद्व समास से भिन्न अद्वंद्व समास में, द्वंद्व समास नहीं होना चाहिए। तो अद्वंद्वे समासे, अद्वंद्वे समासे उप उपकादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य या शब्देभ्य गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य विकल्पेन अनित्रस्याम माने विकल्पेन लुक् भवति तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात् चेत् या यदि तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात् यदि उस तेनैव माने गोत्र प्रत्ययान्तेन एव कृतं बहुत्वं स्यात् तो द्वंद समास से भिन्न समास में उपकादि प्रातिपदिक से परे गोत्रापत्य अर्थ में जो विहित प्रत्यय है उसका विकल्प से लुक होता है यदि उस गोत्र प्रत्यय के द्वारा तेनैव माने गोत्र प्रत्ययेन एव यदि गोत्र प्रत्ययेन एव कृतम बहुत्वम स्यात् यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा ही यदि बहुत्व किया गया हुआ हो तो इसका उदाहरण दिया है प्रथम वृत्ति में उप उपकलमका भ्रष्टक कपिष्ठला कृष्णाजिन कृष्ण सुंदरा बोल रहे कि एते त्रय शब्द कृत द्वंद्वा और तिक कित वदासी वदादेशु पठिता एतेषु पूर्वेन नित्यम लुक भवति। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो उपकलमका भ्रष्ट कपिष्ठला कृष्णा जिन कृष्ण सुंदरा ये जो तीन जो शब्द है ये जो तीन शब्द जो है द्वंद रूप में है द्वंद समास है तो कृत द्वंद जो है ये तिक कित वा दिभ्यो द्वंद्वे तो इस गण में पढ़ा हुआ है तो पीछे जो हमने आपको तिककितवादी गण जो बताया था तो उसमें ये तीनों शब्द पढ़े हुए हैं तो इन तीनों शब्द उसमें पढ़े हुए हैं तो पूर्व जो सूत्र है तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे इनसे नित्य लुक होता है इनमें परंतु यहां अद्वंद्वेतु ये जो अद्वंद समास की बात कर रहे हैं द्वंद्व में होगा तो उसे तिककितवादिभ्यो द्वंद्वे से जो नित्य होगा और अद्वंद में जो है तो इस सूत्र के द्वारा विकल्प होता है इस सूत्र के द्वारा विकल्प होता है तो उपकाह औपकायना लमका लामकायना इत्यादय तो यहां पर चलिए एक एक पर विचार करते हैं जैसे उपकमल माने उपकलमका तो ये उपकलमका भ्रष्ट कपिष्ठला कृष्णा जीन सुंदरा हाँ। तो उपकादि नाम उपकादियों में जो ये तीन शब्द हैं कृत द्वंद्वा जो किए द्वंद है तिक कित विदादिशु तिक कितवादियों में पढ़े हुए हैं हाँ। तो इनको तो पूर्व सूत्र से गोत्र प्रत्यय का नित्य लुक होता है और अद्वंद में अद्वंद समास में द्वंद से भिन्न समास में इस सूत्र के द्वारा विकल्प से विधान किया जाता है तो जैसे उपकाह उसमें तो उपलमकाह जो द्वंद समास में तो जो है वो तो नित्य होगा परंतु यहाँ पर यह है कि विकल्प से कहा है तो उपक और लमक तो उपका और औपकायना दो बनेगा तो उपका औपकायना तो उपका औपकायना क्या हुआ जी उपकस्य गोत्रापत्यम उपकस्य गोत्रापत्यम तो उपक का जो गोत्रापत्य है उसको उपका कहेंगे और उपकायना कहेंगे तो उपका जो गोत्रापत्य उपकस्य गोत्रापत्यम तो अपत्यानी बहुनी बहुत्वर्थ में तब उपका बनेगा बहुत्वर्थ में उपका बनेगा तो उपक गस और नडादिभ्य फक नडादिगण में है पढ़ा हुआ, तो फक हो गया। तो उपक नस और फक अनुबंध इत्यादि लोप करके और आयन कर देंगे तो उपक आयन हुआ, वो सॉरी आयन करने की आवश्यकता नहीं है, विकल्प जब लोप करेंगे तब। तो जब ये उपक गस और फक है और जस जस भी, क्योंकि बहुत्व यदि फक के द्वारा ही यदि बहुत्व का जाना जाता हो तो यहाँ पर उसका तेनेव कृतम बहुत्वम स्यात् जो कहा है, तो इसमें द्वंद्व समास से भिन्न में, माने द्वंद्व समास से भिन्न में, माने द्वंद्व समास में नहीं, तो उपकार में कोई समास उमास नहीं है तो द्वंद्व समास है नहीं, द्वंद समास से भिन्न ही हो गया। अर्थात असमस्त पद भी, जो समस्त पद नहीं है जो, उसमें भी ये हो जाएगा। तो यहां पर फक का जो है इस सूत्र से लुक हो गया है। तो जब फक का लुक हो गया तो उपक ही रहा, उपक और जस है और पूर्वत्सपुर के उपकाह बन जाएगा, प्रथम पुरुष वर्ण से उपकाह बन जाएगा। तो उपक के बहुत पौत्र की विवक्षा में जो है इस उपका दिव्यो ने तरस्या मद्वंद्वे से जो है फक प्रत्यय का लुक हुआ है, लुक हो जाता। और औपकायना जो है तो जब नहीं लोप होगा तब विकल्प से कहा, तो उपक गस उपक नस तो उपक गस जो है इसमें नटादिव्य फक से फक कर दीजिए, और जब हुआ तो आदि अच को वृद्धि बने पूर्व सब कुछ लोप सुपधाता इत्यादि करके उपक फक है और अनुबंध लोप फक आयने फ्रतिनम से आयन कर दीजिए और आदि अच को किसी से वृद्धि कर दीजिए तो औपक आयन ककारोत्तरवर्ती ककार आकार का जो है जैसे जैसे लोप कर दीजिए और औप अचिन्ह पर संयम कर दीजिए तो औपकायन औपकायन और बहुत कुछ विवक्षा में जस आ गया तो औपकायना ये बन गया। ऐसे लमक जो शब्द है तो लमका बन जाएगा और लामकायना भी बन जाएगा, ये कहा है। परंतु बचे हुए जो दो हैं, मन ऊपर लमका और आगे जो भ्रष्ट कपिस्थला और कृष्णा जिन कृष्ण सुंदरा, ये जो बताया है कृष्णा जिन कृष्ण सुंदरा, ये परिशिष्टा नाम तो द्वंद्वे अद्वंद्वे सर्वत्र विकल्प होती। तो ये जो है शेष जो गण पठित कितवादिभ्यो जो द्वंद्व है, शेष पर जो गण पठित जो शब्द है उसमें द्वंद्व और अद्वंद दोनों में विकल्प होता है। तो जैसे भ्रष्टक जो है, यहां पर भ्रष्टक जो है तो भ्रष्टक से भ्रष्टक और कपिष्ठल जो शब्द है इसमें भ्रष्टका तो माने भ्रष्टका और भ्रष्टकय कपिष्ठला कापिस्थलय कृष्णाजिना ऐसे कृष्णाजिनय इत्यादि कृष्ण सुंदरा कृष्ण सुंदरय सुंदरय ऐसा माने द्वंद में भी होता अद्वंद में होगा। द्वंद जब नहीं हुआ, जब द्वंद नहीं हुआ तो भ्रष्ट का और भ्रष्ट कय ये दोनों बना है। तो भ्रष्ट का कैसे बना, तो भ्रष्टक जो शब्द है वही भ्रष्ट का से पात्र जब उसका अत ई से ई प्रत्यय हो जाएगा, अत ई से यहाँ पर ई प्रत्यय हुआ है, अदंत जो प्रातिपदिक है तस्य प्रातिपदिक से, तो यहाँ पर भ्रष्टक शब्द से गस आ गया, आगे ई है और जस है, तो यहाँ पर पूर्वत सब सूत्र लगा करके लोप इत्यादि करके भ्रष्टक ई है, तो अब ई जो है इस ई का यहाँ पर उपका दिव्यो नेत्रस्याम द्वंदे जो है इससे जो है अद्वंद में लोप हो गया है, लुक हो गया है, तो भ्रष्टक का भ्रष्टक ही रहा, अजस ला करके भ्रष्ट का बना दीजिए, कोई ऐसा विशेष नहीं है। और भ्रष्ट कया में जो ई आया आदियस को वृद्धि हो गया तथे चमंग से वृद्धि, और तो भ्रष्टकी और जस है, और जसी चसे जो है वो जो है ह्रस्वांतंग को गुण हो जाएगा तो भ्रष्टक के बन जाएगा, माने भ्रष्टकी में ई को ए हो जाएगा, तो ए जो है वो कर दीजिए, तो भ्रष्टकय भ्रष्टक माने भ्रष्टके और जस में तो अचिन भ्रष्टकयस और विसर्ग भ्रष्टकय ऐसा, ऐसे कपिष्ठला और कापिष्ठलय ये प्रत्यय करके, और इसमें जो है द्वंद में भी हो जाता है, जैसे कृष्णा जिना जब लुक हो गया तो कृष्णा जिना बना, और जब लुक नहीं होगा तो काष्णा जिनय बन गया, काष्णा जिनय बनेगा, वैसे ही ऐसे कृष्ण सुंदरा और काष्ण सुंदर यह, तो परिशिष्टा नाम तो द्वंद्वे और द्वंद्वे गोत्र प्रत्यय विकल्प न लोक भगवती, तो बचे हुए जो उन केवल जो है लमक माने उपक और लमक इनको छोड़ करके और जो बचे हुए हैं उनका द्वंद्व और अद्वंद दोनों में विकल्प होता है। तो व्यवस्थित विभाषा समझेंगे, क्योंकि तो विकल्प का मतलब ये हुआ कि ऊपर से जो यहाँ पर जो अद्वंद्वे पढ़ा है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो अद्वंद्वे पढ़ा है वह द्वंद्व के अधिकार की समाप्ति के लिए है, ऊपर से आने वाले जो द्वंद्व का अधिकार है उसकी समाप्ति के लिए है, न कि द्वंद्व समास में न हो इसलिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों में होगा, माने इस चीज को समझना है कि तीका कितव आदि भी द्वंद्वे से जो द्वंद्वे और यहाँ पर अद्वंद्वे जो कहा है तो द्वंद्व समास में निषेध के लिए नहीं कहा है, द्वंद्व समास का निषेध नहीं कर रहा बल्कि द्वंद्व के अधिकार की समाप्ति कर रहा है कि द्वंद्व का अधिकार नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर उपकादि से जो परिभेद जो प्रत्यय है उसका विकल्प से क्या होता है लुक होता है, तो विकल्प से लुक होता है, तो ऊपर तो उपकादि शब्द से क्या बोलते हैं उपक और लोमक जो कहा उसके लिए तो विकल्प से कहा है, द्वंद्वेच और अद्वंद्वेच मतलब ये उपकादि जो शब्द है उससे परे जो भेद जो प्रत्यय है उसका विकल्प से लुक होता है, द्वंद्व में और अद्वंद्व में, द्वंद्व में भी होता है और अद्वंद्व में भी होता है, तो ऊपर जो तीन शब्द पढ़ा उपलमका भ्रष्ट कपिष्ठला कृष्णाजिन कृष्ण सुंदरा, तो ये तीन में पूर्व से नित्य लुक प्राप्त था नित्य लुक था होता है, और अद्वंद में इसको विकल्प से विकल्प कर दिया, अद्वंद माने जो द्वंद नहीं है उसमें, परंतु आगे के सब में जो है द्वंद और अद्वंद दोनों में विकल्प होता है, और ये इस कैसे निकलता है पता चलता है, तो यहाँ पर अद्वंद्वे जो पढ़ा है द्वंद्व समास का निषेध नहीं कर रहा है, बल्कि उसका जो है कि उसके अधिकार का निषेध कर रहा है, उसके अनुवृत्ति का निषेध कर रहा है, बस इतना ही है, इसीलिए दोनों में हो जाएगा। समझ में आया जी? अब मैं इसको पूरा समझा दिया, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो आगे चलते हैं। बाल बोध जी समझ में आया? आप लोगों को अनंत जी आपको समझ में आया जी? आपको स्वाति जी, वासुदेवन जी जी सब समझ गए? द्रोण जी समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे है अगस्त कौंडिन्ययो अगस्त कौंडिनच, तो अगस्त कौंडिन्ययो हो अगस्त कौंडिन्ययो हो अकारांत उमलिंग अगस्त कौंडिन्य शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है और अगस्ति कौंडिनच चकारांत पुमलिंग अगस्ति कौंडिनच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास हो गया अगस्त कौंडिन्ययोः में अगस्त्यश्च कौंडिन्यश्च, अगस्त्यश्च कौंडिन्यश्च इति अगस्त कौंडिन्यौ तयोः अगस्त कौंडिन्ययोः इति तयोजन हो गया। और अगस्ति कौंडिन्यच में है अगस्तिश्च कौंडिनच च इति अगस्ति कौंडिनच समाहारद्वन समास हो गया। ऊपर से लुक केन्द्रित आ रही है न्यो क्षत्रियासी यूनी लुग्नियों से और तद्राजस बहुसु तेन विश्याम से तेन एव और बहुसु के नृत्य आ रही है और ये जो है यस्कादिभ्यो गोत्रे से जो है गोत्रे के नृत्य आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि अगस्त कौंडिन्य ययो अगस्त कौंडिन्ययो शब्दयो गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति यदि तत्कृतेन गोत्र प्रत्यान्तेन एव बहुत्वं स्यात्। मने अगस्त और कौंडिन्य शब्द के जो गोत्रापत्य अर्थ में विहित जो प्रत्यय है, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि अगस्त और कौंडिन्य शब्दों से जो गोत्र गोत्रापत्य में विहित जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है यदि उसके द्वारा यदि बहुत तो कहा जाता हो, यदि तेन ही गोत्र प्रत्यय कृत्य बहुत गोत्र प्रत्यय के द्वारा यदि बहुत यदि किया हुआ बात हो तो कि अगस्त्यस्य गोत्रापत्यम अगस्त्यः और अगस्तस्य अपत्यानि बहुनीति अगस्तयः, ऐसे कुंडिन्या में कुंडिन्या कुंडिन्या गोत्रापत्यम कौंडिन्यः और कुंडिन्या बहुनी अपत्यादि कुंडिना ऐसा। मैंने कुंडिनी शब्द है, कुंडिनी का कुंडिन्या बना है, कुंडिनी का कुंडिन्या बना है। तो अगस्त ऋषि का जो पौत्र हुआ पौत्र हुआ एक जो पौत्र है वो अगस्त हुआ और अगस्त ऋषि के बहुत सारे जो पौत्र हुए संतान हुए वो हो गया अगस्तयः, ये हो गया। ऐसे कुंडिन्य कुंडिन्य गोत्रापत्यम कुंडिनी ऋषि का जो गोत्रापत्ति हुआ गोत्र संतान हुआ कौंडिन्य हुआ उसको कौंडिन्य कहते हैं, कुंडिनी ऋषि का, ये स्त्री स्त्रीलिंग में, मतलब कुंडिनी शब्द बता रहा है, पहले स्त्री भी जो है ऋषि हुआ करते थे, हुआ करती थी। तो कुंडिनी नामक जो ऋषि है उसके जो पोता हुए या उसके जो संतान हुए कौंडिन्य कहलाए, और कुंडिनी ऋषि के बहुत सारे जो अपत्य है वो कुंडिना है, कुंडिनी ऋषि का के बहुत सारे जो पौत्र है वो कुंडिना है। तो यहाँ पर अगस्त्य जो है, अगस्तस्य गोत्रापत्यम, तो अगस्त्य गस है और ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च, ऋषिवाची शब्द है, इससे जो है अण प्रत्यय हो गया है, अंधक वृष्णि वंश और कुरु शब्द से कुरुवाची जो शब्द है, तो यहाँ पर ऋषिवाची शब्द है, तो उससे यहाँ पर अण हो गया, तो अगस्त्य गस और अण है। इसका पूर्व जो है उपो धातु प्रातिपदी कहो हो इत्यादि पूर्वक सब कुछ कर दीजिए, और अगस्त्य अण है। अब इस स्थिति में जो है अगस्त कौंडिन्ययो अगस्त कुंडिनच, तो अगस्त और कौंडिन्य जो शब्द है तो उससे विहित जो प्रत्यय है उससे विहित जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यहां पर अगस्त्य है, अगस्त से विहित जो अण प्रत्यय है उसका लुक हो गया है। अब जो है अगस्त्य हुआ और जस है, और ऊपर जो कहा था कि अगस्त कौंडिन्ययो अगस्त कुंडिनच, अगस्त्य और कौंडिन्य इसको अगस्ती क्रम से अगस्त्य और कुंडिनच भी आदेश होते हैं, इसलिए अगस्त्य कौंडिन्य इत्येतयो शब्दयो गोत्रे विहितस्य प्रत्ययस्य तत्कृत बहुवचने लुक् भवति परिशिष्टस्य तु प्रकृति भागस्य अगस्ति कुंडिनच इत्येतु आदेशो भवतः। जो बचे हुए जो है प्रकृति भाग उसको अगस्ति और कुंडिनच ये आदेश होता है, अगस्ति और कुंडिनच ये आदेश होते हैं। तो यहां पर जो है अगस्ति हो गया, अगस्ति हो गया, तो अगस्ति और फिर जस ले आइए, ई को ए गुण हो जाएगा और चाहे अगस्तय ये बन गया। तो अगस्ति के जो संतान हैं वो बहुत सारे जो अपत्य हैं वो अगस्तय कहलाता है। तो अगस्त्य अण प्रत्यय का जब लुक हो जाता है, अगस्त्य के बहुत पौत्र जो है अर्थ की विवक्षा में जो ये सूत्र है इससे अण प्रत्यय का लुक हुआ है अगस्त्य कुंडिनस से, और अगस्त शब्द के स्थान पर जो है अगस्ती आदेश हो जाता है, इसलिए अगस्त्य यहां बनता है। समझ गए जी, इसलिए अगस्त्य यहां बनता है। और कुंडिना जो है कुंडिनी है उससे गस है, कुंडिन्या जो है कुंडिन्या अपत्यानी बहुनी, तो कुंडनी गस और यहाँ पर गर्गादी भी हो, यही से जो है यही हो गया गर्गादी गण में, तो यही हुआ है। जस है पूर्व सुपुधाता दित कर दीजिए, तो कुंडनी और जस का अस है, तो कुंडनी के जो है बहुत पौत्र अर्थ की विवक्षा में जो ये सूत्र है अगस्त कुंडी और अगस्त कुंडी नच, इस सूत्र से जो है यहां पर अई प्रत्यय माने यही जो प्रत्यय है उसका लुक हो जाता है, लुक होकर के स्थान पर जो है कुंडिनच आदेश हो जाता है, कुंडिनच आदेश हो जाता है। तो कुंडिनट आदेश होने से क्या हो गया जी, कुंडिनी कुंडनी और कुंड माने कुंडनी, हाँ कुंडनी कुंडनी ए कुंडीन है, कुंडी क्या है उच्चारण चारण है कुंडीन कुंडीन कुंडीना का आदेश होता है ना जी कुंडीन सकारे तो कुंडीन ये हुआ, तो कुंडीन और अस है चकार का तो लोप हो जाएगा, तो कुंडीनच का चकार का लोप हुआ कुंडीन और अस है कुंडीना ये बन गया, कुंडीना ये बन गया। और चित है इसलिए चितो अंतोदात्त, चित जो पढ़ा है कुंडनी शब्द मध्योदात्त है, बीच में ये कुंडीन शब्द के चकार का जो है अनुबंध जो है चितो अंतोदात्त वो चित को अंतोदात्त होता है इसके लिए किया गया है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो अगस्त्य और कुंडीना ये दो सिद्धि है, दो उदाहरण है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं प्रश्नावृत्ति में आप देखेंगे तो बताया अगस्त्य कौंडिन्य इत्येतयो शब्दयो गोत्रे भीतर से प्रत्यय से तत्कृत बहुवचन लुक् भवति, माने अगस्त्य कौंडिन्य शब्दों के जो है गोत्र में भी जो प्रत्यय है उसका लुक होता है यदि गोत्र प्रत्यय के द्वारा यदि बहुत कहा हुआ हो तो। परिशिष्टस्य तु प्रकृति भागस्य, परिशिष्ट जो प्रकृति भाग है उसको अगस्त्य और कौंडिन्य बचे हुए जो प्रकृति भाग है, जब यहीं का मैंने उस गोत्र प्रत्यय का लुक हुआ तो उसमें कोई परिवर्तन तो होगा ही नहीं, तो मूल प्रकृति की तरह ही बचेगा, प्रकृति ही बचेगा, तो परिशिष्ट जो प्रकृति भाग है उसको अगस्त्य और कुंडीनच ये आदेश होते हैं। आगे है सुपो धातु प्रातिपदिक यो, सुप अकारांत पुमलिंग सुप सत्यवित वचन है धातु प्रातिपदिक यो, अकारांत न पुमसकलिंग धातु प्रातिपदिक शब्द सत्यवित द्विवचन है, समास है धातु च प्रातिपदिकम च ते धातु प्रातिपदिके, तयो धातु प्रातिपदिक इसलिए योग द्वंद समास है, इसमें लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, धातु प्रातिपदिक सुपलुक भवती, धातु और प्रातिपदिक बने धातु प्रातिपदिक में अवयव षष्ठी है, इसलिए धातु अवयवस्य और प्रातिपदिका अवयवस्य च सुप स्थाने लुक भवती, मैंने धातु अवयव सुप और प्रातिपदिक के अवयव जो सुप है उसके स्थान में लुक होता है। तो पुत्री यति घटी यति प्रातिपदिक का जो है कष्ट श्रित राजपुत्र, धातु का है पुत्री यति घटी यति, वो तो बहुत सारे हो जाएंगे जितने भी उदाहरण में सब जो है समास इत्यादि में सब जो है सुप धातु का उदाहरण हो जाए, धातु और प्रातिपदिक में सुप का लुक होता है तो प्रातिपदिक का जो है उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे पुत्रीयति का क्या अर्थ हुआ जी, तो आत्मनः पुत्रम इच्छति इति पुत्रीयति, आत्मनः घटम इच्छति इति घटीयति, और प्रातिपदिक का जो उदाहरण हो जाएगा कष्टम श्रितः कष्टश्रितः राज्यः पुरुषः राजपुरुषः, तो धातु का जो आत्मनः पुत्रम इच्छति अपने पुत्र को चाहता है, आत्मनः घटम इच्छति अपने घड़े को चाहता है घड़ा को चाहता है, और प्रातिपदिक में कष्टम श्रित कष्ट को प्राप्त हुआ, राज्य पुरुष राजा का पुरुष ये, तो पुत्रियति में पुत्र है आत्मन पुत्रम, तो पुत्र अम है तो पुत्र अम, और सुपात्मन कैच से जो है यहां पर जो है कैच प्रत्यय हो गया, सुप आत्मन कैच, ये तीन एक जो है 28 नंबर सूत्र है, 3:1:28 सुप आत्मन क्यच, नहीं है 3:1:8 है, गलत बोल दिया। 3:1:8 है सुपात्मन क्यच। तो ये कह रहा है कि सुबंत से जो है सुपा मन सुबंता सत्य ग्रहण तंत्र ग्रहण, तो सुबंता सुपा का ये अर्थ हुआ। और आत्मन है सुपा मन सुबंता, ऊपर से अनुवृत्ति जो है धातु कर्म समान करती का दिशा में कर्मण और इच्छायाम वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, इस धातु के जो इस धातु है जो इच्छा ए सेतु मन इच्छा करने वाले के जो आत्म संबंधी ना इसी कर्म ना आत्म संबंधी इच्छा के जो सुबंत कर्म है उस सुबंत कर्म से मतलब सुबंत से जो है इच्छा अर्थ में यहां पर कैच प्रत्यय हो गया। इसलिए आत्मनः पुत्रम इच्छति मतलब इच्छा करने वाले जो आत्म संबंधी इच्छा के जो सुबंत कर्म है उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से कैच प्रत्यय हुआ है। तो आत्मनः पुत्रम इच्छति, तो पुत्र अम क्यच हो गया, उपधाता इत्यादि कर दीजिए। यहां पर जो है पुत्र अम क्यच जो है और अम का जो है कृत समास समास की प्राप्त संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होने से कृदंत है क्यच प्रत्यांत है। तो यहाँ पर जो है अम का लुक हो गया है, अम का जो है लुक हो गया है। तो क्या हुआ, पुत्र पुत्र जो क्यच का य हुआ, तो पुत्र य है और सनाद्यंत धातु से जो इसकी धातु संज्ञा है और पुत्र य इसकी धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा होने से यहां पर पुत्र में जो रकार उत्तरवर्ती जो अकार है रकार उत्तरवर्ती रेफोत्तरवर्ती जो अकार है और य। अब यहां पर पुत्र और य में जो है प्रकार माने त्र रेफोत्तरवर्ती जो आकार है उसको जो है इकार होता है, इकार होगा इद्यति। इद्यति क्या कहता है जी, अर्धधातु से प्रत्यय ना क्यों होगा जी, दीर्घ इकार होता है वो क्यों होगा, वो नहीं होता है। इद्यति निकालिए तो क्या क्या है 7433 रक्यति च हाँ। ये कितने नंबर सूत्र कर रही है? 7, 4, 33 सात चार तैतीस 7, 4, 33 देख रहा हूँ। रक्यति च ठीक है, ये ठीक है, क्यति च ठीक कर रहे हैं, धन्यवाद। तो ये क्यति च कहता है क्यति परतो अवर्णान्तस्य अङ्गस्य ईकारादेशो भवति, क्यच के पर रहते ये अवर्णांत अंग के अंतिम वर्ण के सामने ईकारादेश करता है। तो यहाँ पर क्यचि ससे है, क्यचि ससे ये हुआ, क्यच पर है इसलिए पुत्रियति खटपियति घटियति बनाया है, तो क्यचि च लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अकार उत्तरवर्ती अकार को ई हो गया है और पुत्रीय बन गया और पूर्व सब जो है सुनादेश धातु लेकर के लट इत्यादि के पुत्र शप इत्यादि के पुत्री यति ये बन जाएगा में, और फिर कोई विशेष नहीं है। तो पुत्री यति तो घटी यति बन के अब तातिपदिक में जो है कष्ट श्रितः और राजपुत्र ये बनाया, तो कष्टम श्रितः कष्ट को प्राप्त हो तो कष्ट अम श्रित सु और सुपो समास करके असुपोधात प्रातिपदिक हो मान द्वितीय द्वितीय आश्रित आतिपदिगत पति गता त्यस्त प्राप्त पन्ने ही इस सूत्र से समास हुआ और समास होने से सुपोधात प्रातिपदिक हो कृत समास होने से कृत समासा से प्रातिपद संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा से सुपोधात प्रातिपदिक जो है धातु और प्रातिपदिक सु का लुक हो जाता है, तो लुक हो गया। तो यहाँ पर यह भी हो गया मैंने पुत्रियति में जो अम हुआ उसका सुपोधात्पद के से लुक हुआ है, यहाँ पर जो है कष्टम से में समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा फिर प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सुपोधात्पद के से लुक हुआ है, तो कष्ट श्रेता हो गया, इसमें कोई विशेष नहीं है। राजपुत्र राज्यपुत्र राजपुत्र भी हो जाएगा। आगे है अधि प्रवृत्ति भ्य सप अधि प्रवृत्ति में सप कहता अधि प्रवृत्ति भ्य इकारांत पुमलिंग अधि प्रवृत्ति शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन है और सप पकारांत पुमलिंग शप शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। समास है अधि प्रवृत्ति ही ये शाम ते अधि प्रवृत्तय अधि इत्यादि अधि आदि अवयव है जिनके वो अधि प्रवृत्ति हो गया तेभ्य अधि प्रवृत्ति बहुव्री समास प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ पर आदि है आदि आदि अवयव जिनके तो अर्थ क्या हो गया अदादि गण के लेकर है मन अधि प्रवृत्त मन अधि प्रवृत्ति भ्य धातु भ्य उत्तर से सपह प्रत्यय लुक भवती अदादि गण में जो पठित जो धातु है अदादि गण मन अदादि गण पठिते भ्य धातु भ्य परस्य सपो लुक भवती पर जो सप उसका लुक होता है अति हंति वेष्टि अति वह खाता है हंति वह मारता है द्वेष्टि वह द्वेष करता है। तो यहाँ पर अध धातु है उसे लट कर दीजिए अध फिर लट के साथ तिप कर दीजिए फिर सप कर दीजिए करते सप से तो अध सप तिप हो गया। अब अधि प्रवृत्ति व्य सप से अदादिगण में जो पढ़े धातु से परे सप का लुक हो जाता तो लुक हो गया है तो अदति और खरीच से जो है यहाँ पर द को त कर दीजिए खर के ऊपर जलों को चर होता है तो यहाँ हो गया अति ये बन गया। तो अति बस ये हंति द्वेष्टि ये सब भी ऐसे ही बन जाएगा इसमें कोई ऐसा नहीं है हम धातु से हंती बन जाएगा द्विष धातु से द्वेष्टि बन जाएगा बस द्विष में जो है द्विष शक्ति है और इसको स्टुनाष्टु से स्टुत्व हुआ है बल्कि द्वेष्टि बना है मैंने द्वेष्ट द्विष्ट है तो ट हो गया है द्वेष्टि बन गया है स्टुनाष्टु से इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आगे बहुलम छंदसी बहुलम छंदसी बहुलम अकारांत नपुम सकलिंग बहुल शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है, छंदसी सकारांत नपुम सकलिंग छंद शब्द प्रथम सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ऊपर से सपा की अनुमति आ रही है, अधिक प्रवृत्ति बेसपा जो है तो सपा की अनुमति आ रही है, लुक की अनुमति आ रही है, तो अर्थ हो गया कि छंदसी माने छंदसी विषये सपह प्रत्यय से बहुलम लुक भवति, छंद विषय में सप प्रत्यय का बहुल करके लुक होता है, होता भी है नहीं भी होता है कुछ का कुछ होता है, तो यहां पर उदाहरण में जो हमें विचारना है कि छंद विषय में जो इत्यादि धातु से परे जो है वेद में जो है सब प्रत्यय का बहुल करके लुक होता है, तो क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचित अनिदेव विधिर विधानम बहुधा समय क्षेत्र विधम बाहुल कम बदंती, तो इसे सपे सप लुक का जो उदाहरण है जो उदाहरण यहां पर दिया है वृत्रम हनति, यहां पर देख लीजिए हनति अंति होना चाहिए था परंतु सप का जो है बहुल करके लुक कहा तो नहीं हुआ है इसलिए हनति बन गया, वृत्रम हनति सप का लुक नहीं हुआ हनति, और सप का लुक हो गया है जैसे बताया कि सपो लुक जैसे त्राद्भम नो देवा साध्वम नो देवा त्रिंग पालने है उसे लोट लकार हुआ सप आया त्रय सप और ध्वम है त्रय सप और ध्वम तो ये जो ध्वम है वह लोट लकार जो ना जे पठतु पठता पढ़ंतु पठ पठतम पठता पठानी पठावा पठामा, तो यहाँ पर जो है तिप्तजी सिप्थस्थम विवस्वस्थ आताम जो थास आथाम ध्वम, यहाँ पर ध्वम ये मध्यम पुरुष बहुवचन थास आथाम ध्वम, तो यहाँ पर त्रयी सप और ध्वम हुआ है और जब बहुल करके लुक होता तो लुक हो गया, तो त्रय ध्वम है और यहां पर ये जो है आदेचा उपदेशे स्थिति उपदेश अवस्था में ही जो है आदेचा उपदेश स्थिति स्थित भिन्न के परे रहते तो यहां पर जो है आ हो जाता है आदेश आत तो त्रा हो गया है तो त्राध्वम ऐसा बन गया तो वृत्रम हनति ये तो हनति हो गया और ऋग्वेद का है अशयत इंद्र शत्रु बोलते बहुल ग्रहण ग्रहण सामर्थ्यात अन्य गणस्थे भ्योपि लुक भवती त्राध्वम नो देवा, बहुल ग्रहण सामर्थ्य जो है अन्य गणस्थ में जो स्थित जो है उससे भी लुक होता है परे लुक होता है, में और वित्तम हनति हनति इसका उदाहरण है और अशयत अशयत ये उदाहरण है इसका अशयत, इंद्र शत्रु अशयत सोया, इंद्र शत्रु इंद्र का जो शत्रु है उसने सोया, वो सोया, तो अशयत इंद्र शत्रु हो। तो यहां पर अशयत में जो है सिंह धातु है और सप हो गया, क्योंकि तो सप हो गया है, वैसे सिंह होने से आगे जो है अधि प्रवृत्ति वैसा वैसे लुक होना चाहिए था, कोई बौलम छंसी ने लुक नहीं किया, और जब लुक नहीं किया तो अशहत सप आकर के अशहत हो ही गया, सप का अ है रिच हो गया, सी को ए हो गया है रिच, तो अपशयत मैंने सॉरी अपशब्द अशयत ये बना। समझ में आया जी, बौलम छंसी समझ में आ गया? चलिए जी, कोई शंका तो नहीं है बालबोध जी? चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को साधन हो।